minden piacon. Okay. A rudába vettem vitaminokat. Ja, a vitaminokat, de én nekem nem nézted meg, amit mondtam, ugye? Te megnéztem azokat is. És bolkák? 1200-ba kell egy sárga fülyelme. Hát de egy zsárba mennyi, mert én nekem nem tudok egy zsárba. Hát, ha sok adják, minden fülyen. Hát én akkor is, most kilóra akartam volna venni, hát nem igaz, hogy nem tudok kintünk akkor nem eszünk azt a tévet, most úgy néz ki, akkor zöldben. Hol lehet már téve elő, mint akkor, nem? Nem, bolkát tértem, nem tudok, csak ott a fárnak tették. Vettem a menetnek tejet. 160 dinárba került, főjel ment, 1,5 liter. Vagy kifizeted. Be kell fizetni a telefonszámlámat, vissza kell mennem. Akkor visszajövök a piacra is. Mindjárt jövök akkor. Eszembe jutok. Száz hatvanöt betöltött el egy, vagy egy is fél liter. Ilyen volt csak a másokat nem. Kifelé, macska! Voltak szemtelek, aki megvette 4 darabot is vele. Egyszer. Igen, 1,5 literre sem van. Az a... Az a egy belegveszik. Nem tudom, minek van. Légy szíves! Légy szíves! Macska, légy szíves! Csicki! Mi volt a vicca? Nem volt itt senki. Valaki, most kell elárulni, nincs itt senki. Nem akarok, hogy így kell sárkom, mert itt a bármikor esett az eső, most én a talált sincs kell, hogy összeszedje. Akkor vagy kincs kell, akkor vagy fel sem lehet kapja. Nincs kell be neki. Megjön az úcsú áron? Ő szerintem nem jött még. Elnézd már. Már még 11 óra van már. Hogy a drága méza? Legolcsóbb a virágméz 700. Az a rátek rajta mi? 800 a virágméz. Ezeknél a nem a lip, hanem ezei. Rokkotás, ez a fehér. És az akár? 1200. Ez a vasszat én Nem kell üvegezni. Nem kell üvegezni.